بھائیو اس جھوٹے الزام پہ میرا جواب بالکل کلیئر کٹ ہے کہ یہ بالکل الزام اس طریقے سے ہے کہ جیسا کوئی آج کے دور میں قرآن حکیم پڑھ کر ایاک نعبدو و ایاک نستعین کی طرف لوگوں کو بلائے، توحید کی دعوت دے، تو اس کو لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہابی ہو گیا، کہتے ہیں کہ نہیں؟ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے کلچر میں ہم خود یہی کہتے رہے، ہمیں پتا ہے، ہم سے زیادہ کون جانتا ہے، ہم نے اسی گمراہی میں وقت گزارا ہے، یہ وہابی ہو گیا ہے. توحید کی کوئی بات کرے تو اس کو کہتے ہیں یہ وہابی ہو گیا ہے. کوئی اہل بیت کی محبت کی بات کرے اسے کہتے ہیں یہ رافضی ہو گیا ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کی بات کرے، اگر وہ غلو کے درجے میں نہ ہو، یہ امپلائڈ ہے اس کے اندر، اس کو کہتے ہیں یہ بریلویوں والی باتیں کرتا ہے. اور اگر کوئی عظمت صحابہ کی بات کرے تو اسے کہتے ہیں یہ دیوبندیوں والی باتیں کرتا ہے. تو یہ ایک ٹوٹکے ہیں، زہریلے الفاظ ہیں، مولویوں نے پاس رکھے ہوئے ہیں لوگوں کو دینے کے لیے. اور بلکہ اگلے دن مجھے ایک بھائی کا فون آیا، مجھے کہنے لگے کہ بھائی یہ ایک جملہ میری طرف سے بھی ایڈ کر لیں کہ اگر کوئی فرقہ پرستی کے خلاف بات کرے تو اسے کہتے ہیں یہ مودودی ہو گیا ہے. میں نے کہا زبردست، اگر کوئی فرقہ پرستی کے خلاف بات کر کے لوگوں کا ذہن کھولنے کی کوشش کرے کہ اپنے اپنے بزرگ بابوں سے دستبردار ہو کر کتاب و سنت کی طرف آؤ، تو اس کو کہتے ہیں یہ مودودی ہو گیا ہے. تو یہ بھائیو، یہ کوئی الزام نیا نہیں ہے، ان کے بزرگوں نے اس طرح کے الزام ہمارے بزرگوں پر لگائے ہوئے ہیں. ہمارے بزرگ وہ ہیں کہ ان کے سارے بزرگ جمع ہو کر ان بزرگوں کے برابر نہیں ہو سکتے. حدیث کے امام اور اہل سنت میں فقہ کے سب سے بڑے امام، امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ تعالی، المتوفہ 204 ہجری، جو احمد بن حنبل کے استاد ہیں، اور احمد بن حنبل امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں، اور امام بخاری جو ہیں امام ترمذی کے استاد ہیں، یعنی امام ترمذی کے پردادا استاد اور امام بخاری کے پردادا استاد، امام احمد بن حنبل کے استاد اور امام مالک کے سب سے لائق ترین شاگرد امام شافعی رحمہ اللہ، ان پر بھی انہی منحوسوں نے الزام لگایا رافضیت کا. یہ کوئی نیا الزام نہیں ہے. اور ان پہ یہ جو الزام آیا، یہ ان کے دیوان شافعی چھپا ہوا ہے، ان کے اپنے اشعار ہیں، اسماء و رجال کی تمام کتابوں میں آپ کو مل جائیں گے. بلکہ امام زہبی کی جو کتاب ہے المتوفہ 748 ہجری، جو امام ابن تیمیہ المتوفہ 728 ہجری کے شاگرد ہیں امام زہبی، انہوں نے تاریخ الاسلام کے اندر اپنی باقی کتابوں کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ اشعار نقل کیے ہیں. اس میں سند کی تو ضرورت نہیں ہے، امام شافعی کا دیوان شافعی خود ان کی اپنی کتاب چھپی ہوئی دنیا میں موجود ہے، اس میں اشعار ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے، اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے، تو تم میرے رافضی ہونے پر، رافضی ہونے پر گواہ ہو جاؤ. اردو میں رافضی کہتے ہیں، عربی میں رافضی. یہ بیسیکلی لفظ نکلا ہے امام جو تھے زید، جو امام باقر کے چھوٹے بھائی تھے، امام زین العابدین کے بیٹے، ان کے سامنے چند اہل تشیع نے سیدنا ابوبکر عمر کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کیے. تو امام زید، جو کہ امام ابو حنیفہ کے بھی استاد ہیں، المتوفہ 124 ہجری، امام ابو حنیفہ المتوفہ 150 ہجری، تو یہ امام زید جو ہیں یہ امام حنیفہ کے استاد ہیں، اور یہ بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، اور بڑے بھائی، چھوٹے بھائی ہیں امام باقر کے اور امام جعفر کے چچا. تو انہوں نے جب ان چند شیان علی سے یہ غلوف کی بات سنی، تو انہوں نے کہا رفع وانا، تم نے اپنے امام کو چھوڑ دیا ہے، تم نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، تم رافضی ہو گئے ہو. اسی لیے جو لوگ سیدنا ابوبکر عمر کے اوپر تبرع کرتے ہیں یا خلفائے راشدین کے اوپر، ہم ان کو رافضی کہتے ہیں، ہم شیعہ نہیں ان کو کہتے ہیں. شیعہ تو ہم اہل سنت ہیں، شیان علی تو ہم لوگ ہیں، پولیٹیکل ٹرم میں شیان علی، یہ تو رافضی ہیں. تو انہوں نے کہا تھا رافضانا، تو امام شافی پر بھی انہوں نے تہمت لگائی، رافضانا، رافضی کہا ان کو بھی، کیونکہ امام شافی شاگرد تھے امام موسیٰ کاظم کے، اور امام موسیٰ کاظم بیٹے ہیں امام جعفر کے، اور وہ بیٹے ہیں امام باقر کے، اور وہ بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، اور وہ بیٹے ہیں امام حسین کے، اور وہ بیٹے ہیں سیدنا مولا علی کے رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام. تو ظاہر ہے کہ امام شافی کے دشمن آج تک موجود ہیں، یہ سارے انہی کی اولاد ہیں جو اس قسم کے جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، ہم تو یہی کہیں گے. اور الحمدللہ ہمیں ناز ہے کہ ہماری نسبت امام شافی کے ساتھ ہے اس حوالے سے، الحمدللہ. تو ہمارے سلف ہیں امام شافی. یہ ہمیں جو مختلف سلف کا ہونے کا تانا دیتے ہیں نا، جی آپ کا سلف کون ہے، ہمارے سلف ہیں امام شافی.

اکثر علماء کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے جو کہتے ہیں جی اپنی مطلب یہ گلا بیان کرو دوسری نہ کرو. تو یہ کتمان حق کرنا تو علماء یہود کا طریقہ کار تھا. قرآن حکیم نے ان کی یہ بیماری بیان کی ہے, اور یہ نہ سمجھے کہ یہودیوں کی ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, بخاری میں 7320, مسلم میں 6781, کہ تم بھی اگلے لوگوں کے طریقے پر چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت. اگر اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی اس میں داخل ہوگے. صحابہ نے عرض کی صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہ اجمعین, کیا ان سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ لوگ مراد نہیں تو اور کون لوگ مراد ہیں؟ تو یہود و نصارہ کی یہ خرابی کتمان حق, حق کو چھپانا, یہ اس امت کے اندر بھی ولیعوذ باللہ تعالی یہ لعنت اور یہ معاملات آ چکے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس معاملے میں محفوظ فرما کر حق گوئی کی آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن آ چکے ہمارا ٹاپک ہے فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے, لہذا میں اس حوالے سے گفتگو کروں گا. ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بھائیو یہ بڑی سینسیٹیو گفتگو ہے, بڑی حساس ترین گفتگو ہے کہ مسلمان رعایا کا اپنے حکمرانوں کے ساتھ کیا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے, کیونکہ مسئلہ خروج سب طرف ڈسکس ہو رہا ہے آج کل. قرآن و سنت کی روشنی میں کل تین طرح کی سچویشنز بنتی ہیں اس حوالے سے کہ مسلمان پبلک, مسلمان رعایا کا اپنے حکمرانوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے. میں انشاءاللہ اس بات کو اتنا آسان کر کے بیان کروں گا تاکہ عام آدمی تک یہ بات پہنچ جائے, خصوصاً آج پوری دنیا کے اندر چونکہ خلافت کے حوالے سے آواز اٹھ چکی ہے اور حکمرانوں کے خلاف خروج اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, اور حضرت حسین کا نام بھی لیا جا رہا ہے اور ان حلقوں سے لیا جا رہا ہے جو حضرت حسین کا نام ہی نہیں لیتے تھے, چلیں کسی برکت سے انہوں نے نام لینا تو شروع کیا. پہلی سچویشن, یہ تین سچویشنز میں ڈسکس کروں گا مسلمان رعایا کا اپنے حکمرانوں کے ساتھ, اور اسی کیٹیگری میں تیسری سچویشن آئے گی حضرت حسین کا اس وقت کے حاکم کے خلاف اٹھنا. لیکن بات سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ بات پیچھے سے شروع نہ کریں. یہ یزید کوئی آسمان سے تخت پہ نازل ہو کے بیٹھ نہیں گیا تھا, ایک پورا سسٹم تھا جو بگڑا, اس کا نمائندہ بن کر یزید آیا. یزید کوئی بچپن سے کوئی اس اعتبار سے نہیں تھا معاملہ کہ اسے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اسی کام کے لیے, نہیں, اس سے پہلے ہی معاملہ بگڑ چکا تھا, وہ اب انشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا. پہلی سچویشن, پہلی صورتحال کہ اگر کسی خلیفہ کی خلافت یونینیمسلی مسلمان ایگریڈ کر کے قائم کر لیں تو ایسے خلیفہ کے خلاف خروج کرنا بدعت کبریٰ اور حرام قطعی ہے. قرآن حکیم کی روشنی میں بھی اور بخاری اور مسلم کی درجنوں احادیث اس کو سپورٹ کرتی ہیں, اور صحیح مسلم میں پورا چیپٹر ہے کتاب الامارہ, امارہ یعنی عبارت کا بیان, حکمرانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے. اگر کوئی خلیفہ راشد ہے, صحیح خلافت اس کی مسلمانوں کے مشورے سے تلوار کے زور پر دھونس کے ساتھ قائم نہیں ہوئی تو اس کے خلاف خروج کرنا حرام مطلق اور بدعت کبریٰ ہے, اس سے بڑی کوئی امت میں بدعت ہی نہیں ہے. اب یہ خلافت راشدہ کی نمائندہ مثال کیا ہے؟ وہ 30 سال. سنن ابی داؤد میں 4646, جامعہ ترمذی میں 2226 اور مسند امام احمد میں 18430 نمبر حدیث جلد 4 صفحہ 273 پہ موجود ہے. ان ساری احادیث کا لب لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی. کتنے سال؟ 30 سال. یہ غیبی خبر ہے, لوگ کہتے ہیں یہ حدیثیں چھپاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نبوت کو جسٹیفائی کرتی ہیں یہ حدیثیں کہ یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے 30 سال بعد کے واقعات بتا رہے ہیں اور ایگزیکٹ اسی طرح پورے ہو رہے ہیں. یہ تو محدثین حضور کی غیبی خبروں میں نبوت, علامات نبوت والے چیپٹر میں حدیثیں لے کر آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں چھپاؤ. یہ تو بتانے کے لیے تھیں, چھپانے کے لیے ہوتی تو علامات نبوت میں کیوں آتی کہ دیکھو ہمارے نبی وہ ہیں جنہوں نے 30 سال 40 سال 50 سال بعد تک کے واقعات ٹائنیز ڈیٹیل تک بتا دیے. یہ نبی بتا سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے غیبی خبر آتی ہے. تو فرمایا 30 سال تک خلافت علی منہاج النبوہ رہے گی, حوالہ میں دے چکا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد جابر حکمرانوں کا دور شروع ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد الٹیمیٹلی خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، یعنی قرب قیامت میں امام محمد مہدی کی، جو ابو داؤد میں اور مسند احمد میں احادیث موجود ہیں کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ میری فاطمہ بیٹی کی اولاد میں سے میرے ہی نام پر، جس کا نام میرے نام پر، جس کی ماں کا نام میری ماں کے نام پر، جس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام پر ہوگا، محمد بن عبداللہ مہدی نہ پیدا ہو جائے جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون. وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الہدا اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اس دین کو سارے ادیان پر غالب کر دے، چاہے کافر اس بات کا برا مانیں، یہ دین سپر سیڈ کرنا ہے. ابھی تک ایسا وقت نہیں آیا لیکن قرب قیامت میں آئے گا، اور اس کی نشانیاں، اب اسلام کی نشت ثانیہ کا آغاز ہو چکا ہے، خلافت راشدہ ختم ہوئی، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور تقریباً ہم پر 700-800 سال تک رہا، پھر 300-400 سال تک جابر حکمران مسلط ہو گئے، یعنی کلولین پاورز، کہیں پر فرینچ آ گئے، کہیں پر یہ انگریز آ گئے اور انہوں نے آ کے قبضہ کیا، اور یہ پھر 20ویں صدی کے اندر ان کا غلبہ ٹوٹا، اور اب خلافت علی منہاج النبوہ کی باتیں دوبارہ، یہ آخری پیریڈ ہے اس امت کا جو شروع ہو چکا ہے الحمدللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں، حضرت سفینہ، اسی حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنے شاگرد کو کہتے ہیں کہ گن پھر، اب میں تجھے 30 سال پورے کر کے بتاتا ہوں، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال، یہ ہے خلافت راشدہ. اچھا جب یہ انہوں نے حدیث بیان کی تو ان کا شاگرد کہتا ہے، چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اس نے کہا کہ یہ حضرت امیر معاویہ کی جو پارٹی ہے بنو امیہ بنو زرقہ، یہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام تو خلیفہ ہی نہیں ہے. یہاں پر امام داؤد نے لکھا علی علیہ السلام 4646. تو حضرت سفینہ حضور کے جو غلام تھے ان کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے کہا یہ کہتے ہیں علی خلیفہ نہیں ہے، اور ترمذی میں الفاظ ہیں یہ کہتے ہیں علی خلیفہ نہیں، خلیفہ تو یہ ہے. تو انہوں نے کہا یہ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ جھوٹ ان کی پیٹھ سے نکلا ہے جہاں سے ہوا خارج کرتے ہیں، اتنی گندی بات انہوں نے کی ہے. حق تو یہ ہے کہ بنو امیہ کی اپنی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے. کاٹ کھانے والی ملوکیت حضور نے فرمایا اور حضرت سفینہ نے مہر لگا دی. حضرت سفینہ نے یزید کا زمانہ نہیں پایا، اس سے بھی 15 سال پہلے فوت ہو گئے. بنو امیہ کی حکومت کو کہا شریر ترین بادشاہت، اور معاملہ بالکل کلیئر کر دیا. تو خلافت راشدہ 30 سال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ خلافت راشدہ جب قائم ہوگی تو اس وقت کے خلیفہ کا ساتھ دینا ہے. وہ سنن ابی داؤد میں 4607، ترمذی میں 2676، ابن ماجہ میں 43 نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک بڑا بلیغ خطبہ دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کنکلوڈنگ باتیں کی، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہر آنکھ اشکبار تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، دیکھنا جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا. اس وقت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین ہدایت یافتہ کی سنت لازمی ہے، ان کو پکڑ لینا. اور دیکھنا دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جو ہے وہ دوزخ میں لے جانے والی ہے. سن نسائی میں یہ آخری الفاظ ہے، ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفاء راشدین کے خلاف خروج کرنے والوں کو کیا کہا؟ بدعتی. سب سے بڑی بدعت خلیفہ راشد کے خلاف خروج کرنا ہے، یہ حرام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا. اور خلیفہ راشد کون ہے وہ 4 بتا دیے میں نے حدیث کی روشنی میں. تو اب چاہے مخالفین ابو بکر ہوں، مخالفین عمر ہوں، مخالفین عثمان ہوں، یا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین ہوں، چونکہ یہ خلفاء راشدین تھے، ان کے خلاف کھڑا ہونا بدعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ بدعتوں سے بچنا، اور علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. تو یہ حدیث آ کر کوئی پنکچر نہیں ہو جاتی حضرت عثمان پہ، حضرت علی تک چلتی ہے. جو باغین عثمان تھے وہ سبائی پارٹی کوئی نہیں تھی، تو بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. سبائی تو الگ سے ایک چیز تھی، وہ صحابہ اکرام علیہ رضوان میں ہی اختلاف ہو گیا تھا حضرت عثمان کے بارے میں، وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، میں آج اس کو ڈسکس نہیں کروں گا. بل وہ خلیفہ راشد تھے، ان کے خلاف بھی جن لوگوں نے وہ حرکت کی اور حضرت عثمان کو شہید کیا، ہم ان کو بھی غلط سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے حضرت علی کے خلاف بھی جو لوگ کھڑے ہوئے ان کو بھی ہم ناحق سمجھتے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ صرف مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگیں ہی ایسی ہیں جن جنگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز بخاری اور مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور مسند احمد میں موجود ہیں. اور کسی خلیفہ راشد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی جنگوں کے بارے میں پریڈکشن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی کی جنگوں نے ہی کنٹروورشل بننا تھا. حضرت علی کی جنگیں مسلمانوں کے خلاف ہوئیں، اور سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 کی پریکٹیکل تفسیر حضرت علی بنے کہ اگر کوئی مسلمان گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو. یہ بات، یہ میرا گولڈن کوڈ یاد رکھیے گا، اگر حکمران باغی ہو جائے اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، اس میں آئیڈیل ہے مولا حسین رضی اللہ عنہ، اور اگر خلیفہ راشد ہو اور اس کے خلاف رعایا بغاوت کرے تو اس میں مسلمانوں کے لیے آئیڈیل ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ. یہی وجہ ہے کہ حضرت علی کی تینوں جنگیں، جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان، تینوں جنگوں کے بارے میں الگ الگ احادیث ہماری حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں. اور جو سورۃ الحجرات میں آیا آیت نمبر 9 میں کہ اگر مسلمان گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو، لڑائی کرو یہاں تک کہ وہ حق پر آمادہ ہو، اس کی پریکٹیکل تفسیر آپ پوری دنیا کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتال ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں اس کتاب کے قتال کے بارے میں موجود ہیں. سنن نسائی الکبریٰ میں 8541، مسند احمد میں 11790، اور اس کے علاوہ کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنی ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلے اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے، حضرت ابوبکر بھی، حضرت عمر بھی، حضرت علی بھی، تو راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتی ٹوٹ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں جوتیاں اتار دی اور حضرت علی کو دے دی اور کہا کہ یہ جوتی جو میری ٹوٹ گئی ہے اس کو گانٹ دو. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ننگے پاؤں آگے چلنا شروع ہو گئے. پھر تھوڑی دور جا کے آپ نے اصحاب کو کہا یہاں پر رک جاؤ، علی کا انتظار کرو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوتیاں گانٹ رہے تھے، اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے مجھے دنیا میں مبعوث کیا ایز اے لاسٹ ریزورٹ، مجھے حق منوانے کے لیے، قرآن کی دعوت کے لیے مجھے قتال کرنا پڑا، تلوار اٹھانی پڑی کافروں کے خلاف، لیکن تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے، ایسا خوش نصیب جسے اس قرآن کو منوانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی. یہ کہتے ہیں جی حضرت علی پچھتاتے تھے، اوے مولا علی کو حضور کی ایک ایک پریڈکشن کے اوپر ایمان تھا، ایک ایک جنگ پر مور لگا کر گئے تھے حضور، وہ کیوں شرماتے تھے؟ یہ سعودی عرب کی تنہاؤں پہ پلنے والے مولوی لوگوں کو یہ باتیں بتاتے پھرتے ہیں، اس ملوکیت کی تنہاؤں پہ پڑھنے والے، کہ حضرت علی پچھتاتے تھے. اور حضرت علی کو کیا حضور کے اوپر شک تھا؟ جس علی کو یہ پتا تھا کہ مسلم شریف کی حدیث 240 نمبر کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، جس کی محبت ایمان ہے اس کو یہ شک ہوگا کہ میری جنگیں غلط ہیں؟ بھائی یہ ہمیں مشہور کر دیے، پراپوگنڈا کر دو جی، اور یہ نہیں مانتے وہ نہیں مانتے. تو اسی حدیث میں چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں ایک ایسا خوش نصیب ہے جسے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی. حضرت ابوبکر نے کہا انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا میں ہوں وہ؟ آپ نے فرمایا نہیں. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ کیا وہ خوش نصیب میں ہوں؟ فرمایا لا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے لا کے الفاظ بہت کم نکلتے تھے، اس موقع پہ آپ نے کہا لا، بلکہ وہ خوش نصیب ہوگا جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف اور کہا کہ آپ کے بارے میں حضور نے اتنی بڑی پریڈکشن فرمائی ہے کہ جیسے حضور نے قتال کیا کافروں کے خلاف، اس کتاب کو منوانے کے لیے آپ آن دا بہاف آف پروفٹ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے. تو حضرت علی مسکرا پڑے. صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو بھی حضور نے یہ بات بتائی ہوئی تھی، حضرت علی کو پتا تھا کہ میں نے، اور جس کو یہ سب کچھ پتا تھا بھائی میرے اسے اپنی جگہوں میں شک ہوگا، کوئی شک نہیں تھا. حضرت علی اس امت میں ایک آخری کوشش تھے کہ ابوبکر عمر کی خلافت کو زندہ کیا جاتا. اس شخص نے اپنی گردن کٹوا دی، یہ امت دوبارہ اس پٹری پر نہیں آ سکی، لیکن انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا الحمدللہ. تو ایک ایک جنگ کے اوپر مور، جنگ جمل پہلی جنگ ہوئی جو، اس کے بارے میں مسند امام احمد میں 24299 نمبر حدیث ہے، شیخ البانی سلسلہ حدیث صحیحہ میں بھی لے کر آئے. کئی صحابہ سے یہ روایت ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری اس بیوی کی کیا حالت ہوگی جب حوب کے کتے بھی اس پر بھونکیں گے. اور جب عبداللہ ابن زبیر حضرت عائشہ کو حضرت علی کے خلاف لڑانے کے لیے لے نکلے جمل کے لیے، تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا تو اور کتے بھونکنا شروع ہو گئے. حضرت عائشہ نے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ سب نے کہا یہ حوب ہے. حضرت عائشہ نے رونا شروع کر دیا. انہوں نے کہا میں آگے نہیں جاؤں گی. مجھے حضور کی وہ بات یاد آ گئی کہ آپ نے فرمایا کہ میری ایک بیوی ایسی ہوگی کہ جس پر کتے بھی بھونکیں گے اس کے عمل کی وجہ سے. مجھے واپس لے چلو. عبداللہ ابن زبیر نے کہا اما آپ کو صلح کے لیے لے کے جا رہے ہیں. اس طرح بہلا پھسلا کر لے گئے. اور پھر انجام کیا ہوا؟ پوری زندگی حضرت عائشہ رویا کرتی تھی. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے, صحیح بخاری میں موجود ہے کتاب الجنائز کے اندر. وہ کہتی تھی, المصنف ابن ابی شیبہ کے الفاظ ہیں کہ میں نے حضور کے بعد بدعت کی ہے علی کے خلاف جو نکلی. حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں. یہ نیک آدمی کی نشانی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دنیا میں دیتا ہے. مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا, اور یہ الفاظ بخاری میں بھی موجود ہیں. میں نہیں چاہتی کہ ابو بکر اور عمر اور رسول اللہ کے ساتھ دفن ہو کر لوگ ان کی وجہ سے میری تعریف کریں کہ جو کچھ میں نے حضور کی وفات کے بعد کیا. پوری زندگی وہ روتی رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں توبہ کی توفیق دی. اما عائشہ دنیا سے پاک و صاف ہو کر اٹھائی گئیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ان کے لیے کوئی ایسی خرابی موجود نہیں تھی, اور نہ اما عائشہ کے دل میں. آپ اندازہ کریں, صحیح مسلم میں کتاب الطہارہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 639 نمبر حدیث ہے, ایک شخص نے آ کر حضرت عائشہ سے مسئلہ پوچھا. صحابہ کی استاد تھی. بتائیے کہ موزوں پر مسے کی مدت کتنی ہے, کتنا ٹائم ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ, وہ بڑے عالم ہیں, ان کا حضور کے ساتھ زیادہ وقت گزرا ہے. بیوی تو عائشہ ہے, صحیح مسلم 639, علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ, وہ حضور کے ساتھ زیادہ رہا کرتے تھے سفر و حضر میں, وہ تمہیں بتائیں گے کہ موزوں کی مدت کیا ہے. تو حضرت علی نے کہا ہاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات یعنی 24 گھنٹے, اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات یعنی 72 گھنٹے تک جرابوں پر یا موزوں پر مسا کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے. الحمدللہ. تو یہ میں نے آپ کو نمونہ پیش کیا. تو حضرت عائشہ پوری زندگی اس کے اوپر شرمندہ رہی. اور حضرت طلحہ زبیر الحمدللہ وہ بھی جنتی تھے. المستدرک للحاکم میں موجود ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5591 نمبر حدیث, کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جنگ چھوڑ گئے. حضرت علی کو سامنے دیکھا کہ عمار بن یاسر جو ہے وہ سامنے جنگ میں ہے, تو ان کا عمار کو تو باغی جماعت قتل کرے گی. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, جنگ چھوڑ گئے. اور مروان خبیث جس نے یہ ساری مہم کھڑی کی تھی, حضرت طلحہ کے گھٹنے میں تیر مارا. المستدرک للحاکم 5591 نمبر حدیث, جسے شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں, شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی. مروان نے خود مار دیا حضرت طلحہ کو, حالانکہ لے کے آیا تھا ساتھ حضرت علی سے لڑوانے کے لیے, کہ طلحہ نے یہ جنگ چھوڑ دی تو ہم تو جنگ ہار جائیں گے, اور برے طریقے سے ہارے بھی. تو غصے میں خود مار دیا. یہ صحابہ کے قاتل اور گستاخ, پارٹی جس کا دفاع لوگ کرتے ہیں. پھر جنگ صفین, صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2812 نمبر حدیث ہے, صحیح مسلم میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار ابن یاسر کو دیکھا کہ مسجد نبی کی تعمیر کے دوران باقی تو ایک ایک اینٹ رکھ رہے ہیں, حضرت عمار نے دو دو اینٹیں اٹھائی ہوئی ہیں, بڑے بڑے پتھر. حضرت عمار یعنی اتنے جوشیلے قسم کے جوان تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ان پر رحم آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم سے مٹی جھاڑی اور کہا کہ اے سمیہ کے بیٹے, تجھ پہ وہ بڑی مصیبت آئے گی, افسوس تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. عمار تو ان کو تو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا, لیکن وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. اور شیخ زبیر علی زئی صاحب مجھے خود کہا کرتے تھے, علی بھائی جب میں یہ بخاری کی حدیث پڑھتا ہوں کہ عمار جنت کی طرف اور اللہ کی طرف بلائے گا, یہ دونوں الفاظ ہیں, اور عمار کے مخالفین دوزخ کی طرف بلائیں گے, تو میں کانپ اٹھتا ہوں کہ میں اس حدیث کی کیا تعبیر بیان کروں. اور پھر کیا ہوا؟ عمار ابن یاسر کو قتل کیا گیا. مسند امام احمد 16744, مستدرک للحاکم میں 5661 نمبر حدیث ہے, مسند احمد میں 17811 بھی. ایک اور طرق ہے کہ ابو الغادیہ اگرچہ وہ صحابی تھے, حضرت معاویہ کی طرف سے لڑتے ہوئے عمار ابن یاسر کو قتل کیا, پھر پوری زندگی روتے تھے کہ ہائے افسوس میں نے عمار کو قتل کیا. حضور نے کہا تھا عمار کو قتل کرنے والا اور اس کا مال لوٹنے والا آگ میں ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص عمار بن یاسر ابن یاسر کا گلا کاٹ کر امیر معاویہ کے سامنے لایا اور کہا کہ یہ دیکھو خوشخبری ہو. عبداللہ بن عمر بن عاص کانپ اٹھے. انہوں نے کہا کہ تم ایک دوسرے کو دوزخ کی مبارک دو. میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا, وہ دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت ہوگی, اور تم نے عمار کو قتل کر دیا اور تم خوشیاں منا رہے ہو, اور عمار کا مال لوٹنے والا اور اس کو قتل کرنے والا آگ میں ہے. ولیعوذ باللہ تعالی. اور یہی وجہ تھی بھائیو, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت عائشہ, ان کا معاملہ بالکل ڈفرنٹ ہے. یہ دنیا سے پاک و صاف ہو کر اٹھے ہیں, کیونکہ جس نے توبہ کی وہ ایسا ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں. حضرت علی ان کے بارے میں دل صاف رکھتے تھے. کتنی روایتیں موجود ہیں فضائل صحابہ احمد بن حنبل میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. حضرت علی کہتے تھے جو قرآن میں آیا تھا نا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مومنین کے درمیان دلوں میں جو قدورتیں ہیں وہ نکال دے گا. مجھے یہ آیت میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ طلحہ زبیر اور میرے بارے میں ہوگی, میں طلحہ زبیر کو میں نے معاف کر دیا. لیکن جس نے اسلامی خلافت کو نقصان پہنچایا اس کو مولا علی نے معاف نہیں کیا. اور وہ المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7050 نمبر حدیث ہے. تابعین کہتے ہیں ہم نے مولا علی کے پیچھے عشاء کی نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی. آج لوگ قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں انڈیا کے اوپر اور فلاں فلاں کے اوپر. قنوت نازلہ حضرت علی نے پڑھی کہ اسلامی نظام جا رہا ہے. اللہم علیک بمعاویہ و اشیاءہ, اللہم علیک عمر ابن عاص و اشیاءہ. اے اللہ معاویہ اور اس کی پارٹی کو تو پوچھ, عمر ابن عاص اور اس کی پارٹی کو پوچھ, اسلامی نظام کو خطرے میں ڈال دیا ان لوگوں نے قنوت نازلہ. اور اس حدیث کو شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں. شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے بھی اپنی وفات سے 3 مہینے پہلے مقالات کی 6ری جلد میں یہ روایت نقل کر دی ہے الحمدللہ رحمہ اللہ تعالی. اور بھائیو تیسری جنگ, جنگ نہروان جو خوارج کے خلاف لڑی گئی, بخاری اور مسلم کے پورے پورے چیپٹرز ہیں خوارج کے بارے میں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوارج سے وہ جماعت قتال کرے گی جو اس روئے عرض کے بہترین لوگ ہوں گے اور خوارج بدترین لوگ ہوں گے. اور کتنی احادیث ہیں, اور ابو سعید خدری کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق, بخاری میں 2456, مسلم میں 6933. اے اہل عراق تمہیں مبارک ہو, تم ہی تو ہو جنہوں نے مولا علی کے ساتھ مل کر نہروان پر خوارج کو قتل کیا تھا, تمہارے بارے میں حضور کی یہ بشارتیں ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے. اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2459 نمبر حدیث ہے کہ خوارج کے ساتھ وہ جماعت قتال کرے گی کہ جب میری امت میں دو پارٹیاں بن جائیں گی, جو جماعت حق کے قریب ہوگی, اقرب الی الحق, وہ قتال کرے گی. اس کے بعد اہل سنت اہل تشیع کا اتفاق ہو گیا کہ اقرب الی الحق حضرت علی ہے. اقرب الی الحق سے یہ نہ سمجھیے گا کہ دوسرے بھی حق پر ہیں, نہیں, یہ اصول ہے عربی کا, محاورہ ہے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کہا منافقین کے بارے میں کہ جنگ احد میں جب وہ بھاگ گئے تھے اس دن وہ ایمان سے زیادہ اقرب الی النفاق تھے, نفاق کی طرف زیادہ تھے, وہ آگ کی طرف تھے. تو یہ نہیں مطلب کہ ان میں ایمان بھی تھا, پکے منافق تھے. تو یہ محاورہ اقرب الی الحق کا مطلب ہے کہ حق والا. الحمدللہ, تو یہ پہلی صورتحال کلیئر ہوئی. بہرحال یہاں پر میں ایک حدیث ضرور بیان کروں گا کہ ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے تقریباً 2.5 سے 3 مہینے پہلے ایک خطبہ دیا جو اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کامن پایا جاتا ہے. اس حدیث کو غدیر خم کی حدیث کہتے ہیں. اہل سنت کے ہاں 4 احادیث ہیں اوپر تلے صحیح مسلم میں, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق فضائل علی والے چیپٹر میں صحیح مسلم میں 6225, 6226, 6227 اور 6228. 4 طرق امام مسلم رحمہ اللہ تعالی فضائل علی والے چیپٹر میں لے کر آئے غدیر خم کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع سے واپسی پر 18 ذوالحجہ کو خم نامی گاؤں میں پانی کے لیے پڑاؤ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکلوڈنگ گفتگو وہاں پر کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. ہر شخص نے دنیا سے جانا ہے, میں نے بھی جانا ہے. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا, جو اسے چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, یہ ہے اللہ کی رسی. اور پھر زید ابن ارکم کہتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری چیز, بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, لیکن امت نہیں ڈری. اور یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں, جو اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کو بھی نہیں پتا کہ صحیح مسلم میں یہ 4 حدیثیں ہیں. کیوں؟